राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 2 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे हीरोड राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान सभी के हृदय में विराजमान है, फिर भी मनुष्य के द्वारा गलत काम क्यों होता है? भगवान से प्रार्थना करी है क्या आपने कि महाराज मेरे द्वारा गलत काम न हो? भगवान का जबरदस्ती करने का स्वभाव नहीं है, बिल्कुल। अच्छे महात्मा होते हैं और वे भी जबरदस्ती बात कह देते हैं पर जबरदस्ती नहीं करते, उनको ठीक ठीक तावे से कह देते हैं और कहने में भी वे संकोच करते हैं, हरेक कहते नहीं है, विशेष कृपा होती तब कहते हैं। भगवान ने उपदेश अर्जुन को दिया, 18 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें दूसरे को क्यों दिया? ऐसा स्वभाव नहीं है जबरदस्ती करने का। और भगवान रहते हैं तो वो करने के लिए नहीं रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं तो उस आदमी को करने के लिए रहते हैं, व्यापक रूप से सबके हृदय में रहते हैं। परमात्मा जोर से बोलू मैं, आप पूछते हैं कि परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, सबके में भगवान रहते हैं, तो भगवान निषिद्ध काम करने से रोकते क्यों नहीं? ये कायदा नहीं है। जिसमें अच्छे पुरुष होते हैं वे जबरदस्ती नहीं करते है, तो भगवान तो अच्छे हो गए भी अच्छे अच्छे उसे अच्छा बनाने का हद है। डाकू है चोर है वे करते हैं जबरदस्ती। साधु आपके घर आएगा तो आवाज कर देगा, आप नहीं बोलो तो भिक्षा देगा, दे देगा भिक्षा देगा, नहीं तो देगी। अच्छे पुरुष जबरदस्ती नहीं करते किसी पर भी, कभी स्वभाव नहीं है। और भगवान रहते हृदय में उसको करने के लिए नहीं रहते है, स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है, वृक्षों में भी है, पत्थर में भी है, सब में है भगवान। भगवान से रहित कोई वस्तु क्या किंचित महादिवस में नाम ये साथ माया भूतम सदा, तो भगवान के बिना हो ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। सब में परमात्मा परिपूर्ण है, वो परिपूर्ण विधि और निषेध के लिए नहीं रहते, वो स्वाभाविक सब में रहते हैं। आपके हृदय में आप विराजमान हो, सबके हृदय में है, वे बिना पूछे कहते नहीं और वे काम करते नहीं। उनसे कोई प्रार्थना करे तो कर देते हैं, कहते नहीं। एक मनुष्य के गाय बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई तो गाय का चिकित्सक था उसके पास गए कि महाराज हमारी गाय बीमार है क्या करें? तो कहा कि पाव भर काली भी चलाओ और आधी काली मेज कूट करके वो दे देना, पाव भर घी दे देना गाय का, और दूसरे दिन फिर वो आधे मिर्च आधे चीजें फिर घी दे देना। तो उसने किया, दो दिन के बाद में गया, गाय तो ज्यादा बीमार हो गई, अधिक बीमार हो गई। अधिक बीमार कैसे हो गई? क्या मैं तो दिया आपने कहा जैसे काली मिर्च मैंने दे दी और मेरी गाय के दूध में से पाव घी रोजाना आता है, इतनी बढ़िया गाय है मेरी, पाव भर घी आता है, तो गाय को मैं दूहा ही नहीं, घी तो उसे भी रहे ही, और दवाई दे दी ठीक नहीं हुई। भगवान कहते तने गलती करी, गाय की गर्मी बढ़ गई, ये तो गर्मी बढ़ गई, पहले बीमारी की, दूसरी बड़ी काली मिर्च की, तीसरी दूही नहीं, इस बात गर्मी बढ़ गई कि घी तो उसे भी रहे ही, वो घी काम नहीं आता। जैसे गाय के भीतर रहने वाला घी काम नहीं आता, ऐसे भगवान सब में व्यापक रहते हुए काम नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। आप प्रार्थना करो तो आ जाएगा, नहीं काम नहीं आएगा। वो घी काट करके दिया जाए गाय को तो गाय का काम आ जाएगा, गाय में रहने वाला घी गाय का काम नहीं आता। इसी तरह से भगवान सब में रहते हुए भी वो काम नहीं आते जो आप कहते हो, ऐसा काम करते ही नहीं, कायदा ही नहीं है। ये विचार करो तो शास्त्र में क्यों कर ऐसे करो ऐसे मत करो, दो बात क्यों कहते? आप विचार करो क्यों कहते? भगवान भी अभी रहना शुरू हुआ है क्या? पहले नहीं रहते थे? आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न किया? आपने प्रश्न किया, बुद्धि बुद्धि बनी है। बोलो, बोलो, शंका करो इस पर, शंका करो। क्या गाय का घी गाय में रहता वह काम देगा? बताओ, घी निकाल कर दिया जाए वही गाय को देगा? ऐसे भगवान सब में व्यापक है, फिर विधि निषेध साथ सब निरर्थ हो जाएगा। गुरु निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, सब शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। अगर आप करो से कायदा हो तो ऐसा कायदा नहीं। और भी बोलते थे, मेरे कहने पर भी बोलते नहीं। समाधान हो गया ना जिनका ये प्रश्न है? ये प्रश्न किन्होंने किया? हो गया। भगवान के प्रेम के अलावा भी भगवान की प्राप्ति का और कोई उपाय है क्या? उपाय है ज्ञान, ज्ञान उपाय, ज्ञान परमात्मा, ज्ञान सबसे परिपूर्ण है। इस बात को मान ले कि परमात्मा है, इसको मान कर उपासना की जाए, ज्ञान का साधन है। योगास्त तीन योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। प्रेम का वो भक्ति योग है, कर्म योग और ज्ञान योग दो अलग है। संसार के संबंध का जो प्रभाव है वही मन है, और परमात्मा के संबंध का जो प्रभाव है उसी का नाम साधना है। वो ठीक है, ये सनातन जी महाराज ने लिखा है, ठीक बात है। ये स्पष्ट समझना चाहते हैं। मानो संसार का प्रभाव पड़ता है ना, मन क्या है, मन चीज क्या है, मन तत्व क्या है? मन हमारा जो विचार होता है वो मन के होता है, तो मन का ये विचार है। संसार का प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव ज्यादा है तो मन भी प्रधानता है, और भगवान का प्रभाव पड़ता है तो मन पर, तो फिर वो भगवान का हो जाता है। जिसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ता है कुसंग का, और कुसंग का प्रभाव पड़ता है उसका मन है। मन और क्या है, मन और चित्त तत्व नहीं है, मन उसी का नाम है। ये बात सच्ची है। इसमें शंका क्या है, आप शंका बोलो। मन तत्व है पहले, तब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव प्रभाव पड़ने से मन असर पैदा होता है। प्रभाव पड़े पर क्या करे मन, ना ये भजन करता है ना संसार काम करता है। इस पर प्रभाव पड़ता है तभी काम करता है। मन तत्व है उस पर संसार का प्रभाव पड़ता है, संसार ही दब जाता है। भगवान का प्रभाव पड़ता है, भगवान दब जाता है। सीधी सरल बात है। आप जैसा सत्संग करोगे, जैसा विचार करोगे, वैसे तो आपके विचार पैदा होगा। विचार पैदा होता है, मन बुद्धि है। इसमें शंका क्या है? आप पर प्रभाव किसका पड़ता है? संसार का पड़ता है, परमात्मा का? जो प्रभाव पड़ता है वो मन है, और मन में तो प्रभाव पड़ता ही नहीं। सबसे अलग एक बात दूसरी कही है। हाँ। आपसे विशेष प्रार्थना है कि यहाँ तमिलनाडु में गाय बछड़ों की काफी संख्या में प्रतिदिन हत्याएं करते हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोगों को इस विषय में प्रेरणा दें कि वे गौ बचाने में सहयोग करें। ठीक बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भैया, किसी जीव को भी सताना वास्तव में शास्त्र दिखते है। आप बैठे हो क्या, आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगता है क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मन प्रतिकूलानि परिहंग न समाचरेत। धर्म सर्वस्वम, धर्म धर्म क्या चीज है कि आत्मन प्रतिकूलानि, आपको प्रतिकूलता हो असमत हो, आपको कोई काटे तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता तो किसी को मत काटो। बकरे को भी मत काटो, भेड़िया को भी मत काटो, गाय को भी मत काटो, किसी को मत काटो, किसी जीव को नाश मत करो। जीव को तुम्हारे जैसे प्राण प्यारे हैं, ऐसे सबको प्राण प्यारे हैं, उसको मार देना है ये अन्याय है, पाप है। गाय की तो विशेष बात है। मनुष्यों में ब्राह्मण की हत्या बताई तो ब्राह्मण के द्वारा उपकार बहुत विशेष होता है, इस वास्ते ब्राह्मण हत्या को पाप ज्यादा बताया। ऐसे ही सब जंतुओं में गाय के द्वारा दुनिया का हित बहुत ज्यादा होता है, इस वास्ते गौ हिता के निषेध बहुत जुट गया। परंतु मैं कहता हूँ कि आप किसी भी जंतु का नाश न करें, किसी का प्राण न लें, किसी को न मारे, कोई प्राणी हो, कुत्ता है, गधा है, भेड़ा है, बकरा है, बहुत जानवर है, मुसलियां है, उनको मार के खा जाते हैं, तो ये पाप है, ये अन्याय है। किसी को भी दुख नहीं दे रहा, किसी को भी हिंसा नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी की हिता करना है, पाप है। गाय की तो बहुत बड़े पाप है। गाय से बहुत फायदा होता है। गौ की तो हवा लगने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। रोगी, बड़े बड़े रोगी है, बेचार गौ की रोजी नावे ऊपर से प्राप्त करे, करे, उनका रोग मिट जाएगा। कर्ज देख लो आप जाकर के रोजना सुबह और शाम दोनों भगत गाय को सहलाओ, पजाड़ो, ऐसे प्यार करो, स्टे करो, उसे पैर पे दबाओ, ऐसे करो, राजू करो, आपका रोग मिट जाएगा। रोग करके देख लो, जिसके रोग है वो करके देख लो। गाय की रक्षा से बहुत लाभ होता है, गौओं की रक्षा से बहुत लाभ होता है। पुरानी एक कथा बताऊं आपको, अपने हिंदुस्तान में हुई हुई। एक मुसलमान था पहलवान, उसके साथ में शागिर्द थे कई। तो हिंदू को नाश करने के लिए एक दिन विचार किया तो दिल्ली में खूब मारकाट करी और लूटपाट करी, बहुतों को लूटा। शाम की पगत होने लगी तो कहा भाई अब तो खाना खाएंगे कुछ न कुछ। ऐसे अगर चले तो एक गाय को पकड़ दिया, पहलवान था गाय को पकड़ दिया। सब चले तो पहलवानों कहा तुम गाय को ले जाओ, हम मसाला ले आते हैं, रसोई का सामान ले आते हैं और फिर गाय को मारेंगे, गाय का मांस खाएंगे। ऐसा विचार करे मुसलमान को गाय को पकड़ा दिया। वो पकड़ कर देख गया तो गाय घबरा गई। गाय को पता लग जाता है कि मारने के लिए जाते हैं ये, उसके साथ बस रहा था। गाय बहुत ज्यादा घबराई, घबराई हुई देख करके उस पहलवान को दया आ गई। दया आई उसको छोड़ दी, छोड़ दी भागी, वो भाग गई, लार बसाई भाग गया। आए कि तुम गाय छोड़ दी, गाय तो भाई छुड़ाई मेरे घर, तुम पहलवान हो तो गाय छुड़ाई, क्या भाई भाग गई, बहुत भाग गई। ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद मुकदमा चला, मुकदमा चला तो उस मुसलमान को फांसी का हुक्म हुआ, इसको फांसी डाली जाए। आप बिना अनाथ बिना कसूर वाले हिंदुओं को बहुत मारा और लूट लिया, इस वास्ते इसमें अंत में ये हुआ कि फांसी चला दो, फांसी का हो गया हुक्म। तो उसको फांसी चला दिया। फांसी चलाने वाले क्या करते हैं कि काला कपड़ा पहना कर यहाँ पहना देते हैं और फिर फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर उसको यहाँ देते फांसी। उस जोर से तो वो फांसी लग जाती है और नीचे गहरी जमीन होती, गहरा कुआ, और क्या में जाता है जो खाने लग जाती है, लटक जाता है तो यहाँ से नार निकल जाती है, लंबी हो जाती है और मर जाता है। तो उसको छोड़ दिया, वो फांसी डाल दिया। फांसी चढ़ा करके इतना मिनट तक उसे में रखना है, इतना मिनट के बाद निकाल देना उसको। तो फांसी चढ़ाया तो उसे फांसी वो गले में लगी नहीं, फांसी का जो रस्सा था वो बाहर ढीला ही रह गया, आ रही नहीं, नीचे गिर गया। ऊंचा ऊंचा फिर से निकला तो जीता निकल साहब ही, फांसी लगी नहीं। पूछा कि तू कैसे बच गया, फांसी लगी नहीं तू कैसे बच गया, कि मैंने ये देखा मेरे को वो गाय याद आई, तो गाय के दोनों सींग थे मेरे पैरों के नीचे, उस पर वो खड़ा रहा तो मैं गिरा नहीं, से नीचे अपने जोर नहीं लगा, जोर नहीं लगा, फांसी लगी नहीं। इस वास्ते गाय के सींगों पर खड़ा था मैं, लोगों के सींग थे मेरे नीचे। तो इस तरह से गाय बचाती आदमी को, प्रत्यक्ष में भगाओ गाय काम कर रही है। आपने कल्याण में एक लेख आया था, मेरी गाय भूरी भूरी गाय मेरी, कल्याण में जो चित्र देता है उस चित्र देने वाले ने लिखा है वो, कि रात्रि में चोर आए तो चोरी करने के लिए दसे, तो गाय थी मंदी हुई थी, उसने जोर लगा करके तोड़ा दिया और उन चोरों को पीछे पड़े जो भगा दिया उन लोगों को। इस तरह से गाय ने काम किया, हमारा काम किया। ऐसी कई घटनाएं ऐसी हुई है जो गौ की रक्षा करती है। इस वास्ते गाय को मारना बहुत बड़ा पाप बताया है। इस वास्ते गौ है, बसरे हैं, इनको मारने का बहुत बड़ा पाप है। किसी प्राणी को भी किंचित दुख देना भी पाप है, मार देना महापाप है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, यहाँ जो आए हैं वो गौ मारने वाले बहुत कम होगा, मैं समझता हूँ नहीं होगा, होगा तो 5-7-10 बंद होगा, विशेष बातें ही नहीं। जो गायों को मारते हैं, मछलियों को मारते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे पुरुष सत्संग में नहीं आते, सत्संग उनको सुहाते नहीं, उनके विरुद्ध बढ़ता है, इस वास्ते भी ऐसे जाते ही नहीं। आएंगे तो नींद आ जाएगी, सुनेंगे नहीं, वे सुन सकते नहीं। तो यहाँ पर कहे बहुत बात, तो बात तो ठीक है कि भाई हत्या किसी की न हो, ऐसा करना चाहिए, तो आप ऐसा उद्योग करो कि हत्या न हो, गऊ की बिल्कुल हत्या न हो, ऐसे गऊ को बचाओ, नहीं तो देश का बड़ा ही दुर्दशा होगी। अभी गायों को छोड़ दिया है मारवाड़ में, और गायों को छोड़ दिया है, छाचोर एक स्थान है, उस जगह में 60,000 गऊएं इकट्ठी हुई है, उसमें ब्याह जाती है, कोई ले जाता है, कोई करता है, तो उसको दर्शन करा कर उसको दे देते हैं, और 60,000 इकट्ठी गाय हुई है। एक आदमी ने सारा भेजा 66 लाख का, 66 लाख का सारा भेजा एक ने, रोजाना 10 गाड़ी चारा लगता है गायों का चरने के लिए, तो ऐसे लोग चारा भेजते हैं, और वे एक संत है, साधु है, उन्होंने गाय इकट्ठी कर रखी है। दूसरे गांव में कई गाय है, मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है, गायों रखते हैं बहुत से, गायों की रक्षा करने वाले, उन्होंने गाय रक्षा की है, राजस्थान में गायों की रक्षा हुई है, कई लोग गायों रखते है। पर मुश्किल ये हुई कि वर्षा हुई नहीं, वर्षा हुई तो घास नहीं हुआ, वर्षा में कभी कभी कोई चीज ज्यादा होती है, इस साल वर्षा होने पर भी घास नहीं होता, गायों खाने में घास होता है, घास होता नहीं, वर्षा होने पर भी घास हुआ नहीं, अब क्या करे आदमी। पहले का संचय बहुत कम थी है, पहले जमाने में घास इकट्ठा रखते थे, खाल पकड़ता नहीं होता, वो पुराना घास खाकर गाय जी जाती थी, अब वो घास तेज हो गया, उसे ब्याह मटा दिए, अब पैसे पैसे पैदा रहेंगे, पैसों खा नहीं सकते, पैसा कम मोल लेने से चीज ही काम आती है, पैसा कम नहीं आता, अब पैसा पड़ा ही क्या करे, गऊ इस तरह बहुत मर गई है, मर गई गई। अभी गए हमारे, हम थे अपने गए थे नहीं, सूरत में ऐसी बातें चली, तो मैंने बातें कही तो गुरु के पार्षद आदमी, धनी आदमी है, वो गए तो वो गए, उनका समाचार आया कि कई गांव में चाकू चिमाना घंटाड़ी ऐसे गांव कई गांव में घूमे, तो गायों बहुत मर गई, हड्डियों को लोग गड़ा भर भर देते हैं, मर गई है, अब फिर भी उन्होंने सहायता करी और गऊ फसाने कथा करी। इससे 100 वर्ष पहले 56 का काल पड़ा था, 56 के काल में बिना अन्न के आदमी मर गए बहुत से, तो इस साल में 56 काल था, वही 56 इस समय में है, और 56 100 वर्षों के बाद आया है, तो इसमें गायों की बहुत तकलीफ है, गरीब मरी बहुत, भूखे मर गए, घास है नहीं, घास है ही नहीं, करे क्या, घास हो तो मिले, तो बहुत से लोग जहाँ जहाँ घास है वहां से बहुत लोग दाने देती है, 60,000 करीब गाय रहती है, सासुर में इकट्ठो है, और ही गांव में गायों 20-20, 50-50, 100-100, 200-300 ऐसी गायों कई जगह इकट्ठी है, हम गांव में गए हैं, देखा है, लोगों ने गायों का पालन किया है, ऐसा करी। तो इसलिए मारवाड़ में ऐसी बात है, ऐसी बात यहाँ है, तो गायों की रक्षा करो, आपका देश सुरक्षित होगा, और इसका भयंकर परिणाम होगा। अभी तो गायें मरी है, इसके बाद में अकाल पड़ेगा, जिस तरह से अभी वो तूफान आया, उड़ीसा में तूफान आया, 13 जिले है, कितना जिले में, 10 जिले जलमग्न हो गए, 10 जिले में जलमग्न डूब गए, और तूफान आया, गाय मर गई, इस तरह का उपद्रव होगा। अभी 2000 है, 2000 से समय, इसके बाद में ऐसी भविष्यवाणी पहले आई कई वर्ष पहले, उसमें 2006-7 वर्ष के बाद ऐसी महामारी वर्ष लगी, बड़ा भारी उपद्रव होगा, हिंसा का परिणाम बहुत खराब होता है, इस बारे जीवों के मारने से अन्याय होता है, उनसे बहुत नुकसान होता है लोगों का। इस बात से जहां तक बने अन्याय मत करो। मैं मांस खोर हो गए, वे महाराज मांस के लिए खाते हैं, या नहीं समझते कि उसको तुम खाते हो, तुम्हारे वो खाओ तो कैसा लगे, तुम्हारे को मार भी तुम्हारा मांस खावे। तो इस वास्ते हिंसा करनी नहीं चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। आत्मा ने प्रतिकूल नहीं परेशान न समाज रहे। हमारी जैसे प्रार्थना है, हमने गांव में कहा है, बहुत कहा है, और बहुत से बचाई है ना गांव 60,000 तो एक जगह बताइए, एक जगह इकट्ठी हुई है, नारी नारी ठहराई हुई है, छाया वहां मिलती है, जल है वहां पर, सारा अजबार से आता है, सारा वहां नहीं है, वर्षा भी हुई है, वहां ठीक हुआ है, उस पहले से ठीक हुआ, परंतु गाय भूखी अभी बहुत मरती है, यहाँ बेच गायों की हत्या करते हैं, बहुत पाप है, किसी पशु की हत्या करना पाप है और गायों की बहुत ज्यादा पाप है। जितना उपयोगी वस्तु होती है उसका नाश करने से संसार में बहुत दुख होता है, और वो पाप सब उनको लगता है जो हत्यारे हैं, उनको पाप लगा जो भयंकर मार मार में कई जगह अच्छा राज्य है जिसमें गाय मारने की निषेध है। इस वास्ते ऐसी भाई गाय कटी है, आपसे आप छोड़ देते हैं गायों में पैसे रहती है, वो उसे बाहर जाकर कदर होती है, वहां पर रक्षा होती है। इस तरह से आप लोग भी कृपा करें, वहां ज्ञान थे। अभी हम गए थे हैदराबाद, तो हैदराबाद में गौशाला है, उस गौशाला में गए हैं, महाराज भी थे, मैं भी था, हम गए, कहा कि यहाँ पर जो कसाई अपने मुसलमान है वो ईद के दिन गायों को मारते हैं, वो मारने वाली गायों की गेटी किया और मारने वाली गायों की गेटी कर लिया है 400 होती है, 400 गाय इकट्ठी, हम लोग गए थे वहां पर, तो वो ईद के दिन मारते हैं गायों को, तो उनसे कृपा करेंगे मुसलमानों को कहा, कहते हो भाई हमारी गाय को आप मार मारो, बकरा ईद था नहीं है, बकरा ईद में बकरा ये है, गायों को मत मारो, इस तरह से गायों को मारते हैं, तो मारते हुए गायों के ऊन में छुड़ा कर दाए गया, 400 गाय बसाई हुई थी, ईद से बसाई हुई, वे कहते हम लोग गए देखने गए, मुसलमानों की बस्ती है, उस मुसलमानों की बस्ती बीच में वही गौशाला है हैदराबाद में, सुना महाराज मुसलमान भी सहयोग दे रहे हैं उस गौशाला में, मुसलमान भी सहयोग देते हैं, मुसलमान भी सहायता दे रहे हैं उस गौशाला में, मुसलमान भी सहयोग देते, कहीं हिंदू भी तो, हिंदू तो काफ है, पर मुसलमान भी सहायता है। देखो सब समुदाय में सब तरह के मनुष्य होते हैं, हिंदू समाज में भी सब तरह के हैं, मुसलमान समाज में सब तरह के हैं, शिविर क्वेटा क्वेटा वहां बहुत रहते हैं, वहां की बात मैंने सुनी, अच्छे धनी आदमी थे, वो कहते कि वहां शिव शिविर में फल 100 रुपयों के फल पैदा होते थे, तब बगीचा था उनका, और मुसलमानों ने साथ दिया, मुसलमानों की शादी हुई इनकी, तो मुसलमान ने दावत दी थी, मुसलमानों ने ऐसे कहा कि तुम घबराओ मत और तुम्हारे हम रक्षा करेंगे, परंतु जब आपत आई विशेष तरह से तब कह दिया कि अब आप साथ राजी कुछ चले जाओ, अब हम रक्षा करनी मुश्किल है, अगर तुम्हारी रक्षा करेंगे तो हम ही मारे जाएंगे, अब बहुत ज्यादा विद्रोह बढ़ गया, मुसलमान बहुत बढ़ गए हैं, अब चले जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि रुपये थे नोट में बक्सा भर लिए, और चीज कैसे ले गए, बगीचा जो बहुत था सब छोड़ करके मोटर में चटा रहे, उन्होंने हवाई जहाज पर जा रहे थे तो बीच में सामने मुसलमान के खड़े, उन्होंने मारा लेकर के सामने खड़े थे, तो उन्होंने मोटर ठहरा दी, मोटर ठहरा दी तो उन्होंने लूट लिया। तो उनमें एक वो भाई जो थे मुस्लिम हिंदू, उनकी लड़की थी बड़ी, वो लड़की को हाथ पकड़ करके खींचने लगे, तो लड़की का भाई था, उसने सुना कि मेरी बहन बोले जा रहे हैं, उसने मारा गोली मार दी, गोली मारी तो मुसलमान बहुत बिगड़े, बहुत बिगड़े तो अब घेर दिया सबने, और वे उत्साह थे नोटों का वे संदूक लिया। तो उनके परिचित थे फौज में, तो फौज में उस वक्त फोन किया, भाग कर मकान में जाकर के फौज में ऐसे मुसलमान घेर लिया, हमारे को मार रहे हैं। तो उन्होंने फायर किया हवाई जोर से और दौड़ आए, वे भी मुसलमान, वे भी रक्षा करने वाले भी मुसलमान, उन्होंने आए करके उन्होंने सबको छुड़ाया और उनको धन लूट लिया उन्होंने, बस उन्होंने छुड़ाए और हवाई अड्डे पर जाकर टिकट दिलाकर उनको फिर विदा किए, दिल्ली में उतरे वो। ऐसी बात है तो मुसलमान है, वो भी मुसलमान थे, उन्होंने बचाया मुसलमानों ने, तो मुसलमानों में भी ऐसी दया है, ऐसी रक्षा करते हैं सब चीज। कोई कौम में आप खराब ही खराब हो ऐसा है नहीं, अच्छा आदमी भी सब में है, बुरे आदमी भी सब में है। समुद्र में बड़े बड़े रत्न भी होते हैं, शंख भी होते हैं, सब होते हैं। इस तरह से गोरखपुर की बात है, मैंने व्याख्यान दिया तो व्याख्यान में आए हुए सज्जन थे, उन्होंने कहा मैं पढ़ा हुआ हूँ, आर्य समाज थे वो, और मैं वेदक पढ़ा हुआ हूँ और इंजीनियर हूँ, एकदम कमाता हूँ, परंतु बात ऐसी हुई कि मेरे को ऐसे मुसलमान ने दुख दिया और भागे वहां से भाग भाग करके हम बसे, बस करके हम आए स्टेशन पर हवाई जहाज पर, उससे हम लोग बसे। तो यहाँ आ गए तो हमारे पास कुछ नहीं, तो हम गाड़ी पर जाते तो गाड़ी पर भीतर तो जैसे खाटी बड़ो जा सकता है, बाहर आने पर वो लोग मशा सामान लगा देते, उसे दसमान उसको पार्षद पानी मिल ले जाते, उसे जीव का चलते थे। उसमें एक सज्जन आए, वो सज्जन परिचित थे, उन्हें कहा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई कि हमारी ये दशा है, क्या करे पैसे पास में पैसे नहीं है, कुटुम्ब है सब खावे क्या, पर काम करते हैं। तो उसने बड़े सहायता करी, प्रेम किया और उसने कहा तुम अच्छे करो। तो मेरा व्याख्यान सुनकर कहा कि महाराज ऐसा व्याख्यान मैं दे सकता हूँ, संस्कृति पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी बहुत पढ़ा हुआ था, इंजीनियर था सब कुछ, परंतु अब क्या करूँ, राज्य को नींद नहीं आती है, ऐसा मैं दुख पाया हूँ और खाने को अन्न नहीं है। तो मैं कहा वो ऐसे करो तुम कि ज्यादा दुख हो गए तो दुख दूर कैसे होता है, तो दुख दूर होने की मैंने बात कही, क्यों तुम गरीब घर है जिनके खाने का कमी रहती है, कपड़े की तंगी रहती है, ऐसे घरों के बालकों को मिठाई दो, तो उससे आपको नींद आवेगी। तो उसने वो किया, वो कहा कि मैं घर पर गया तो मैंने रोटी रखी हुई थी, रोटी रखी हुई थी और मैंने मिठाई मिठाई लाऊं कहां से, वो रोटी के टुकड़े दिए जिससे मेरे को शांति मिलती, रात को नींद आई। तो गरीबों की सेवा करने से, उनको अन्न देने से, उनको वस्त्र देने से पुण्य होता है, उनका मैं पता लगा कि रात को नींद नहीं आती, वो घटनाएं सामने आती है, मुसलमानों ने जो दुख दिया, किला निकाला, लूट लिया, ऐसा दुख इस बार घटना थी। वो फिर हरिद्वार आए थे, हरिद्वार में संस्थे में गर्मी के दौरान वहाँ सत्संग होता है, वैशाख वैशाख जेठ अषाढ़ में, अषाढ़ में फिर किसी सत्र पर चले जाते हैं, तब तक वहाँ सत्संग होता है। ऐसे आप देखते बहुत हजारों गांव के लोग आते हैं, बहुत लोग वहाँ गर्मी के दिनों में सत्संग होता है, गंगा स्नान होता है, रहने के स्थान है वहाँ, खाने के वास्ते भी दे देते हैं, सब बिक्री में भाषा भी है, रुपया दे दो भोजन करो, ऐसा भी है प्रबंध है। तो उस जगह वो आए थे, वो क्या क्या मेरे कुछ ठीक है, कुछ दान पुण्य किया, उससे मेरे को शांति मिली है, अब नींद आती है, नींद नहीं आती, जाती हूँ नींद नहीं आती, पढ़े लिखे आदमी थे। तो इस तरह से बहुत से दुख पाए हुए हैं। तो भाई जीवों की हत्या करने से अंत में दुख पाता है, दुख पाया पड़ेगा, यहाँ फंस जाओ तो जंगराज के वहां दुख पाना पड़ेगा, बड़ा भयंकर दुख होगा। किसी को भी मारने से, किसी जंतु को भी मारने से दुख होता है। हर एक जंतु भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। मनुष्य भी कभी कभी मरने की इच्छा कर लेता है, कोई आपघाती करता है, परंतु प्राय आदमी जीना चाहते है, वे मर जाते हैं। इस वास्ते भाई जंतुओं को मारने की इच्छा मत करो, कृपा करो। गायों की तो विशेष रक्षा करो, गौओं की बछड़ों की रक्षा करो, इससे आपकी रक्षा होगी, आपको सुख मिलेगा। इधर गौओं का लोभ की बात नहीं कहता हूँ, आपको पाप की बात कहता हूँ। पाप करोगे, अन्याय करोगे तो आपको पाप भुगतना पड़ेगा, बड़ा भयंकर। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोष सतैरपि। सैकड़ों कल्प चले जाए तो भी छूटता नहीं, पाप का धन भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा ही। तो आप अगर शांति चाहते हो तो हरे को शांति दो, हरे को सुख पहुंचाओ। तो सुख चाहते हो तो नहीं तो जानवरों को मारते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, मांस खाते हो, तो आपका मांस भी लोग खाएंगे, कोई फर्क नहीं है। इसमें इधर नहीं होगा, ऐसा होगा। इस वास्ते आप पूरी कृपा करो, हत्या मत करो। बसो, आप लोगों से प्रार्थना है आप बसो। मनुष्यों की हत्या करते हैं, गर्भ गिराते हैं, गर्भ गिराने का बड़ा भारी पाप है। पराशर स्मृति में लिखा है, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने। गर्भपात करने का पाप लगता है ब्राह्मण की हत्या से दूना। ब्राह्मण की हत्या, मद्यपान, कुलपत्नी गमन और रत्नों की चोरी, ये चार महापातक है। महापातक के बारे में ना संग करे तो वो पाप नहीं करे तो भी उसको दंड होता है, ऐसा महापातक है। उस महापात से दुगुना पाप लगता है गर्भपात करने का। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने, प्रायश्चित शास्त्री, उसका प्रायश्चित नहीं है। इस वास्ते मैं भिक्षा करोगे, भिक्षा देता हूँ, भिक्षा पाता हूँ, पर कह देता हूँ कि जिनने गर्भपात किया वो एक ही दुआ ने, उस घर की भिक्षा मेरे दे मत देना। उस घर का पानी पीने में ही पाप लगता है, और गर्भपात करने की स्त्री मर जाए, उस स्त्री के अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले तो अस्थि संचय करने वाले को पाप लगे। नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगे। स्त्री की जो गर्भपात करने वाली स्त्री है, इतना बड़ा भयंकर पाप है, धर्मशास्त्र में लिखा है, मेरे को इन्होंने सुनाया था। तो इस वास्ते पाप का फल बड़ा खराब होता है, सबको भोगना पड़ता है। कई कई स्त्रियों के संतान नहीं होता तो गर्भपात किया है पहले, इस वास्ते उसे संतान नहीं होता। एक संत महात्मा थे, उनकी बात भी ऐसी सुनी, ग्रस्त ग्रस्त संत थे, उनके संतान नहीं हुआ। कहा कि स्त्री ने, मेरी स्त्री ने पहले जन्म गए बच्चों को मारा है, बच्चों को मारा है, इस वास्ते संतान नहीं हुआ इसे, पर पाप के कारण से। तो क्यों के सब ठीक रहते हुए भी संतान नहीं होता है, क्योंकि संतान पाप किया पहले, अपना पाप पहले करने के कारण से पाप के कारण संतान नहीं होता। ऐसे गर्भपात करती है उन स्त्रियों का दंड मिलेगा अगली जन्म में, इस जन्म में तो नहीं, अगली जन्म में। इस जन्म में तो जैसे पाप पहले किए उसी अनुसार से पाप और पुण्यों से भोगने के लिए मिलता है, वो सीमित है। पर यह बार पाप किया जाए ये संचित होता है, इन पापों का फल अगले जन्म मिलेगा। इस वास्ते भाई पाप कोई मत करो, गर्भपात मत करो। नसबंदी करते हैं और जो ऑपरेशन कराते हैं, स्त्री अपना ऑपरेशन कराते हैं जिससे संतान पैदा नहीं हो, उसका पानी नहीं मिलता, बड़ेरों को अंग भंग हो जाता है, उस शायद तर्पण किया जाए उसका पेंड और पानी बड़ेरों को नहीं मिलता। काश अंग भंग हो गया, पुरुष का अंग है गर्भ स्थापन करना, और बहनों माताओं की जिनमें शक्ति है गर्भ को धारण करना, गर्भ धारण की शक्ति इसी नष्ट कर दी, पुरुषों की भी गर्भ स्थापन करने की शक्ति नष्ट कर दी, उनके संतान नहीं होंगे, उनका पानी और उनका दिया फ्रेंड बडेरे को नहीं मिलता, तो बडेरे भी नरक में जाते हैं, आप भी नरक में जाओगे। ऐसे बड़े भारी महापाप लगाए, ऐसे पाप के काम में मत जाओ आप। कृपा करो कृपानाथ, पाप बड़ा भयंकर होता है, जानवर को मारने की बड़ी हत्या होती है। अभी वे बोल नहीं सकते, परंतु इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि पापों से बचो। जानवर के मारने से पाप बड़ा भारी होता है। अभी वैज्ञानिक लोग साफ कह रहे हैं, जो गौओं को मारी जाती है बड़ी बुरी ढंग से मशीनों से, क्या करते हैं गाय के पीछे पग है बांध करके लटका देते हैं, आधा गाय काट दे, आधा गाय काट दे तो जल्दी खून पानी हो जाए। जो प्राण रहते हैं खून पानी नहीं होता, वो खून पहले ज्यादा हो जाए वो जीती इधर उधर उसके बाद मारते हैं। ऐसे गवों को मारते हैं, गवों को पानी गरम गरम पानी दे खड़ी करके बैतों से मारते, बैतों सबसे चटा चट लगे, उन बैतों से रूह उड़ जाए, खून टपकने लगे, तब उसे चीटी चीटी का सपना उतारते है। वो सपना गाड़ी में लगता है, विशेष नरम होता है। इस समय की रहने वाले गाड़ी में बैठने वालों को मान हत्या लगती है, सपना वैसे नरम होता है। वैसे इस वास्ते गायों की हत्या पूरी तरह से होती है। स्वराज होने से कहते थे गांधी जी आज सभी कि हम पहले यही होगा, वो हत्या बंद करेंगे। जो सात साढ़े सात गुनी आठ गुनी हत्या होती है गवों की, एक गाय के 10,000 रुपए मिलते है। इस बार घंटे को टूटे टूटे करके गाय को मारते है, गुप्तों के लोभ के कारण से बहुत गौ हत्या होती है। मैंने तो एक बात कही है, आप लोगों को कहता हूँ, चातुर्मास में था वहाँ जोधपुर में ही कहा है, गऊ हत्या इतनी करते हैं, लाखों आदमी लगे हुए हैं, सैकड़ों जगह गऊ हत्या होती है और प्राइवेट में होती है। गऊ ये पशु जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हत्या किसी करोगे? ये कारखाना और काम करने वाले आदमियों को आप जीव का क्या दोगे? इसका जवाब मेरे को नहीं मिला है। ये मैंने जवाब दिया है कि सब देश रात में समय सबको खा करो। दो बात का मेरे प्रश्न, दो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। आप लोगों को मिलता आप बताओ, राज से बताओ, और किसी ने मैंने बताओ तो उसमें मनुष्य जीव का क्या करेंगे? लाखों आदमी बेचार बेकार हो जाएंगे, एक हिंदू धर्म सदस्य हो जाएगा। इनमें बहुत कुछ है, बड़ी बार निवेदन करके और गर्भपात करके बहुत से आज लोगों के संतान नहीं है। मैंने पूछा है अपने हिंदुओं में दो दो तीन तीन वर्ष इतने से ज्यादा संतान नहीं है, हम दो हमारे दो है, हम दोनों एक हमारे एक, ऐसा नारा लगाकर करते है। इसका बड़ा भारी भयंकर पाप होगा, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी। इसे क्या हो गए, एक हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी और एक ये कसाई खाना है जिनमें काम करने वालों को राज का क्या देंगे? ये दो का प्रश्न उत्तर दिया है मेरे को, आप लोगों को आप लोग बता देना, एकांत आकर मेरे को बता देना आप लोगों में कोई प्रश्न उत्तर दे तो उत्तर क्या है। मैंने बड़े जोर से कहा है, अच्छी तरह से सोचा है। तो ये हत्या करने का नीचा बड़ा खराब होगा, अब खराब होगा ऐसा सुना है। और एक भविष्यवाणी सुनी है कि 7-8 वर्ष 2000 के बाद में, 7-8-10 वर्ष के बाद में एक भयंकर युद्ध होगा। भयंकर युद्ध में नारी मारे जाएंगे, अंत में हिंदू धर्म है वो ठीक रहेगा, हिंदू धर्म की विजय होगी, इसके अनुसार लोग ठीक करेंगे, ऐसा भविष्यवाणी है। होगा क्या पता नहीं हमें, ऐसी भविष्यवाणी सुनी है। पाप करने से बड़ा भारी नुकसान होता है, ये प्रत्यक्ष बात है, उसका अंतकरण ऐसा ही होता रहा है। हमारे परिचित सारण जाति के सज्जन थे, मेरे साथ प्रेम रखते थे, वे मांस खाते थे, तो मेरे क्या आप आते नहीं हमारे वो तुम्हारे हृदय में मरे हुए मुर्दे का जितना आदर है इतना आदर हमारा नहीं है, हम क्यों हुए? प्रेम रक्त मेरे साथ में। मरे हुए मुर्दे को आप जितना महत्व देते हैं वो खा जाते हैं, और मरते मुर्दे जितना ही हमारा आदर नहीं है, क्यों हमें क्यों बताओ कि आप आते नहीं सत्संग कराते, सत्संग करेगा तुम तो मुर्दा खाते हो। मुर्दा हाथ लग जाए तो मनुष्य को कपड़ा से स्नान करना चाहिए, थाली में मशान, आपके थाली में मशान मुर्दा सीजे हुआ मुर्दा खा दे तुम लोग। मैं पुराने परिचित वाले स्नेह रखने वाले हमारे परिचित उनको यही उत्तर दिया मैंने, तुम्हारे जितना मुर्दे का आदर है उतना ही हमारा था नहीं, हमारी बात आप मानते नहीं, मुर्दे का कैसा लगता है। मरते समय भगवान का नाम सुनाया तो गुस्सा आ गया, उनकी बेहद बतवाता हूँ वो मर गए, अब मर गए जो नाम करता है भगवान का नाम सुहाता नहीं उसको। प्रत्यक्ष बातें देखिए हमने प्रत्यक्ष, जो पाप करते हैं भगवान का नाम सुहाते नहीं, सत्संग करते नहीं, ऐसा काम करते नहीं, अंतःकरण मेला हो जाता है, मेले को मेरी बात ही अच्छी लगती है, सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती। उनको नाम सुना है महाराज दसोटी है दूर जी नाम होता, जो अंत समय में भगवान का नाम गए आए क्या करते हैं करते सिड़ता है सिड़ गया, उनको नाम सुन नहीं सकता भगवान का, ऐसा है होती है आदमी प्रत्येक। बलिदास जी थे शेर जी काका लगते ऐसे मित्र था दियावत में, वे गए देखा एक बंगाली मछलियां पकड़ रहा था, मछलियां पकड़ रही थी कितना चार आना पैदा होता है इतना पैदा होता है तो तुम आ जाओ, उनको बैठा जाकर भाकुड़ा की बात है दुकान बैठा दे बैठा राम राम करो राम राम आते हरे हरे हरे हरे हरे आते अरे हरे हरे करो हरे हरे करो हरे हरे है नरे हरे हरे हरे ऐसा करो तुम हरे हरे करने लगा। एक दिन आया दूसरे दिन आया फिर आए ही नहीं, तीन दिन सोच जहाँ देखे तो वहां से मार रहा है तो भाई तुम बैठे बने हम बाबा ये हमारे का बन गया तो ये हमारे होता नहीं, भगवान का नाम ले नहीं सकते ऐसी प्रत्यक्ष बात है। भगवान का नाम ले दे मजा क्या है, नाम की जो राम नाम देवे पाप देवे थाप की जो मुंड फोर देवे नाम ले कोई कुछ तमाशा है, भगवान का नाम नहीं दे सकते। भगवान का नाम उच्चारण कराया जो कर नहीं सकते, राम नाम उच्चारण कर नहीं सकते। शेठ जी की बरिदास जी ये बीच लगे नाम उच्चारण करो हरे हरे एक हो जाएगा हरे नाम यही लेते रहो तुम्हारे चार अन लेते आठ अन हम दे देंगे पैसा दे देंगे जितना कमाते हो मछली मार के वो तो पैसे देंगे नहीं ठहर सके ऐसी बात है।